apa wae sing tak karepke ngancani aku mrono mrene nganti ku tenan wani ramantola ramantola akeh sing godha sok-sokan ker kowe ra tau nganggo skincare nanging tresnoku ora bakal kecer percaya aku iki setia ora koyo triping telo sing gampang remuk lan kawe ku jiwa. Selamat hari berbahagia sayang, tetap neng sandingku tekaning anak putu tresno iki pancen opo anani masalah rindu lan berjuang Oh,